کسی نگران کو نگرانی سے فارغ کیا جائے تو اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، دیکھیے وہ عہدہ دے کر وفا کو نہیں جانچا جا سکتا، عہدہ لے کر ہی جانچا جا سکتا، اس کی وفا کا امتحان تو اب ہے جب اس کو معزول کیا گیا. تو یہ مطلب جس طرح پہلے مدنی کام کرتا تھا، اب جو بھی اس کا نگران ہے اس کے اطاعت میں کرتا رہے، بس یہی، یعنی شکوا تک نہ کرے کہ مجھے کیوں نگرانی سے معزول کیا گیا. کیونکہ ہم نے کسی کو عمر بھر کے لیے گارنٹی تو نہیں دی کہ آپ زندگی بھر آپ ہی نگران رہو، جب چاہیں گے بدل دیں گے. تو اطاعت اور کس کو دیتے ہیں؟ یہی تو اطاعت ہے. بھاؤ تو اس وقت پتا چلتا ہے، اندر کا کب بولتا ہے؟ جب دھکا پڑتا ہے. جو بھی اس کا نگران ہے اس کے اطاعت میں کرتا رہے، بس یہی، یعنی شکوا تک نہ کرے کہ مجھے کیوں نگرانی سے معزول کیا گیا. کیونکہ ہم نے کسی کو عمر بھر کے لیے گارنٹی تو نہیں دی کہ آپ زندگی بھر آپ ہی نگران رہو، جب چاہیں گے بدل دیں گے. تو اطاعت اور کس کو دیتے ہیں؟ یہی تو اطاعت. بھاؤ تو اس وقت پتا چلتا ہے، اندر کا کب بولتا ہے؟ جب دھکا پڑتا ہے. وہ جیسے کہ صلی اللہ تعالی علی محمد، وہ ایک پروفیسر مختلف زبانوں کا ماہر، پھرتا پھراتا ایک ریاست پہ پہنچا. وہ بادشاہ جو تھا وہ ادیبوں کا مداح تھا، اس نے جب اپنی سلطنت میں ایک ادیب پایا، اس کی بڑی آؤ بھگت کی. پروفیسر نے بولا کہ میں مطلب بہت ساری زبانیں جانتا ہوں، اور میں ذرا آپ کے یہاں کے جو مفکرین اور دانشوران ہیں ان سے مطلب یعنی کہ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی میری مادری زبان شناخت کر لے تو میں اس کو اتنا اتنا انعام دوں گا. پروفیسر بادشاہ نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، ہمارے یہاں تو ایک سے ایک مطلب یعنی کہ فلسفر ہے. خیر وہ ایک میٹنگ کال کر لی گئی. اب پہلے سمجھو کہ انگلش بولنے والا سامنے آیا کوئی ماہر، پروفیسر نے اس کے ساتھ انگلش میں بات کی اور اتنی فری لہجے میں اس نے بات کی کہ بادشاہ کا وہ جو انگلش مین تھا اس نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ جو پروفیسر ہے اس کی مادری زبان انگلش ہے. پروفیسر نے کہا غلط، میری مادری زبان انگلش نہیں ہے. اب ہندی والا پیش ہوا، پروفیسر نے بھی اس کے ساتھ ہندی میں بات کی اور اس طرح مطلب اس نے مطلب انہیں کہ گفتگو کا انداز رکھا کہ وہ ہندی والا کہتا ہے کہ یہ پروفیسر جو ہے اس کی مدر ٹنگ ہندی ہے، اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتی. پروفیسر نے انکار کیا کہ نہیں، ہندی میری مادری زبان نہیں. فرینچ آیا، اس پہ بھی پروفیسر نے ایسی بات کی کہ اس کو جو لگا کہ یہ فرانسیسی اس کی مطلب مادری زبان ہے. گجراتی، اردو، ہر زبان میں آتے رہے اور یہ سب کو مطلب یہ تاثر دیتا رہا اور سب گھبرا گئے کہ یار اس کی مادری زبان کون سی. ہر زبان پر اس کو اتنا کہ قادر الکلام ہے یہ ہر زبان پر کہ ہر زبان اس کی گویا مادری زبان. اب مسئلہ پیچیدہ ہو گیا. ایک شخص نے پروفیسر کو کہا کہ میرے کو 3 دن کی مہلت دو، میں تمہاری مادری زبان پکڑ کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، 2 دن گزر گئے، ابھی تک مطلب طے نہیں ہوا کہ پروفیسر کی مادری زبان کون سی. تیسرے دن صبح کے وقت پروفیسر اوپر کی منزل سے سیڑھی اتر کر نیچے آ رہا تھا، تو تیزی سے ایک شخص جو تھا وہ اوپر سے اترا اور وہ پروفیسر سے ایک دم ٹکرایا، جس سے پروفیسر جو تھا وہ اپنا مطلب یعنی کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا اور لڑکھڑاتا ہوا پٹخنیاں کھاتا ہوا تھم سے نیچے گرا اور بے ساختہ اس نے گالیاں بکنی شروع کی. اتنے میں وہ شخص جس نے 3 دن کا ہدف دیا تھا وہ مسکراتا ہوا ظاہر ہو گیا. اس نے کہا کہ پروفیسر صاحب معاف کیجئے، جس زبان میں اس وقت آپ گالیاں دے رہے ہیں نا یہ زبان آپ کی مادری زبان ہے. اب پروفیسر بھی کھسیاں نہ ہو گیا، ہے تو واقعی میری یہی زبان. اب بادشاہ کے سامنے بھی پیش ہو گئے اور پروفیسر سے معافی تلافی بھی کی اس نے کہ دراصل مطلب یہ کہ میں آپ کی مادری زبان اسی صورت میں پکڑ سکتا تھا، یعنی کہ جب تک دھکا نہیں پڑتا تو اندر کا بولتا نہیں، تو آپ کو دھکا پڑا تو اندر جو بھی تھا وہ آپ کی زبان پر آ گیا اور یوں مجھے مادری زبان بھی پتا چل گئی۔ تو اسی طرح اگر کسی نگران کو دھکا پڑے تو یہ کتنا عاشق ہے رسول نے، کیسا خوف خدا والا ہے، وہ سب پتا چل جائے۔ اگر چپ چاپ مطلب کام کرتا رہے تو سمجھو کہ واقعی عاشق ہے، واقعی دعوت اسلامی والا ہے، واقعی وفادار ہے۔ اور اگر اس کو مطلب آپ نے فارغ کیا ذمہ داروں نے تو پھر یہ اگر پکڑ پکڑ کے اسلامی بھائیوں کو بولتا ہے کہ میرے کو تو میرا قصور بھی نہیں بتایا، میں نے تو اتنا اتنا کام کیا، میں نے اللہ کے کو یہاں تک پہنچایا، وہ مبلغ وہ میں لایا اس کو، وہ جو ہلکا نگران وہ میرے چوک بیان سے متاثر ہو کر ماحول میں آیا تھا، وہ اتنا اتنا میں چندہ کرتا ہوں، اتنی اتنی کھالے کرتا ہوں، نہیں یہ مرکزی مجلس شورا تو بس کیا آئی ہے، سب کو سائڈ کر رہی ہے، جس کو دیکھو سائڈ کر رہی ہے، مجھے بھی فارغ کر دیا، میرا قصور نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب خدا نا ترسی کی علامت ہے کہ اب الٹے سیدھے اپنے بڑوں پر الزامات رکھنے شروع کیے کہ یہ خواہ مخواہ ہم کو فارغ کر رہے ہیں، سائڈ کر رہے ہیں، ہم نے اتنی اتنی خدمات۔ تو یہ شخص اگر اللہ کے لیے کام کرتا ہوتا تو اس طرح یہ بڑبڑاتا نہیں بلکہ خاموش۔ تو دھکا پڑنے سے ہی وفا کی جانچ ہوتی ہے، باقی جب تک مرکز پیٹ تھپکتا رہے گا، آپ کی واہ واہ کرتا رہے گا تو آپ تو مرکز کے گن گاتے رہو گے، وفاداری کے دم بھرتے رہو گے۔ تو اس لیے جب کسی کو بھی نگران ہو یا کوئی بھی ذمہ دار ہو، اس کو فارغ کیا جائے تو اس کو میری یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، اور خاموشی کے ساتھ صبر کے ساتھ اس کو مطلب گزارا کرنا چاہیے، اور دین کا کام حسب معمول کر۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔